Åsögatan 197-201, Carl Larsson. Hit där Åsebergets förskola idag ligger kommer målaren Carl Larsson med sin familj år 1885 och bor här under en kort period. Han skriver i sin självbiografi Jag om hur han och hustrun Karin etablerar sitt allra första egna hem. Förtjusande med loppet till staden under oss. En gammal trädgård där någon föregångare planterat alla möjliga träd som kunde gå i detta klimat. Så till exempel bok. Bara där inte också bott en familj som kokade ruttet kött och därmed stoppat korv. Till salu förstås. Man brukar kalla sånt medaljens baksida. Det lilla skåp var i vi bodde hade ett litet kök. Och där innanför ett rum var det jag hade mina målargrejor. Köket tjänade också till bibliotek, men ateljén också till matsal. En trappa upp var sängkammaren. Motiven för några tidiga tavlor av målaren är hämtade bland annat från trädgården här på Åsögatan. Familjen flyttar snart vidare för nya mål i livet, närmast för Carl till ett arbete i Göteborg. Fortsätt till grannhuset, Åsögatan 195.